كفر تا دفن دا غزي زوان دا في دا ايدا سحكو لي زلمي دا كوالا چي جنتي دا سحكو لي زلمي دا كوالا چي جنتي دا زور دا سبين ايماني بيا تيرا لي دا دشكو زيگر رق دا سبين او تروي وحل اي دا ناتو زيگر دا دا مغرب زادا اتموانو دا پردو زيگر دا دا بدر جرد دا تلو يا قرباني دا سخو لي زلمي دا فوالا چي جنتي دا كفر تا دفان دا غازي زوان دا في داي دا سخو لي زلمي دا فوالا چي جنتي دا سخو لي زلمي دا فوالا چي جنتي دا دا چي پا مغرورو يرغل کرو باندي وار كوي دا چه ملائكي دا اسماني انتظار كوي دا چه مسلمان نڑي طول پر افتخار كوي گوري پرون جبن نشاني دا بري دا سخو لي زلمي دا فوالا چه جنتي دا گوري پرون جبن نشاني دا بري دا سخو لي زلمي دا فوالا چه جنتي دا كفر تا دفن دا غازي زوان دا في داي دا سخو لزلمي دا فوالا چي جنتي دا سخو لزلمي دا فوالا چي جنتي دا دا دا قرباني دا تسلسل لڑي روان دا دا دا قرباني دا تسلسل لڑي روان دا دا دنیا پا دغو جنتی ظلم و دان دا زکا خود غرد بلواگر و خنوران دا زکا خود غرد بلواگر و خنوران دا دلت زمان هر زمائی مین پخ بلواکی دا سخو لی ظلمی دا فوالا چی جنتی دا کفر تا دفان دا غازی زوان دا فدائی دا سخو لی ظلمی دا فوالا چی جنتی دا دا پا ایمانی قوت پخلی دی غزا کوی دا پا ایمانی قوت پخلی دی غزا کوی سات کی وینی تر عرش چی زلا کوی سات کی وینی تر عرش چی زلا کوی خود بایس بن مخت جنتی حوری مسکا کوی دی معصوم وینو کی الہم دا ازادی دا سخو لی زلمی دا فوالا چی جنتی دا کفر تا توفان دا غازی زوان دا فدائی دا سخو لی زلمی دا فوالا چی جنتی دا سخو لی زلمی دا فوالا چی جنتی دا بیا می فدائی اشنا اغوست بارو دی لباس بیا می فدائی اشنا اغوست بارو دی لباس گل غندی بدن نئی توکڑے آتشی لباس گل غندی بدن نئی توکڑے آتشی لباس گراند پا مخلص عزت اللہ حیبتی لباس گراند پا مخلص عزت اللہ حیبتی لباس خاصی دا مصعب ابن عمر غند زوانی دا سخو لی زلمی دا فوالا چی جنتی دا خاصی دا مصعب ابن عمر غند زوانی دا سخو لی زلمی دا فوالا چی جنتی دا سخو لی زلمی دا فوالا چی جنتی دا کفر تا دفان دا غازی زوان دا فدائی دا سخو لي زلمي دا فوالا چي جنتي دا سخو لي زلمي دا فوالا چي جنتي دا سخو لي زلمي دا فوالا چي جنتي دا